Zesde deel, ten oosten van de regenboogrivier. Hoofdstuk 1, met Ardok naar Dangria. In de grijze morgenschemering liepen Tiuri en Piak langs een beek. Aan de overzijde daarvan, tegen de helling aan, waren wijngaarden. Dat moet het land van Ardok zijn, zei Tiuri. Een eindje verder lag een groot huis van steen, omringd door houten schuren en stallen. De jonge lieden betraden de brug die erheen leidde en bleven even staan kijken. Er waren al mensen op. Licht brandde achter sommige ramen en ze hoorden gepraat, gehinnik en andere geluiden. Terwijl ze op de brug stonden, kwam een grote man naar buiten, in zijn rechterhand een grote hamer, onder zijn linkerarm een kist. Hij zag ze staan, maar zei niets en kwam ook niet naar hen toe. Hij zette de kist op de grond, rommelde erin en begon toen iets aan een der ramen van het huis te repareren. Piak en Tiuri stapten naar hem toe. Goedemorgen, zeiden ze. De man was aan het hameren met veel lawaai, maar hij hield even op en vroeg, wat zei je? Goedemorgen, herhaalde de jonge lieden. Dank je, en hetzelfde, sprak de man en toen hamerde hij verwoed voort, zodat het onmogelijk was nog iets verstaanbaars te zeggen. Na een tijdje echter legde hij de hamer in de kist en keek hen aan en zei, zo, jullie zijn vroeg op pad, wie zijn jullie? Ik heb je nog nooit eerder gezien. Wij komen van de bergen, zei Piak. Oh, van over de bergen dan zeker. Dat gebeurt ook niet vaak. De man hees zijn broek op en keek hen van onder zijn vooruitstekende wenkbrauwen aandachtig aan. Hij was een opvallende verschijning, met wilde, lange, geelgrijze haren en een baard. Is dit het huis van Ardok? Vroeg Tiuri. Goed geraden, dit is het huis van Ardok, onder de schaduw van, het grote gebergte. Is het om dat te vragen dat je hier bent gekomen? Wij zouden Ardok graag willen spreken, zei Tiuri. Zo, jullie willen Ardok spreken. Denk je dat hij hier al wakker is, zo vroeg in de morgen? Als hij het niet was, zou het door het gamer van... Sorry hoor. Als hij het niet was, zou hij het door het gehamer van u wel geworden zijn, zei Piak. De man begon te lachen. Gelijk heb je, zei hij. Maar denk je dat hij te spreken is op dit uur? Dat vragen wij nu, zei Tiuri. Maar waarom wil je hem spreken? Wij komen van Taki, antwoordde Tiuri. Die heeft ons Ardoks naam en woonplaats gezegd. Ach, Taki, hoe gaat het met die dwaas? Hij wilde trouwen en weer in de bergen wonen, in plaats van hier te blijven en goed te verdienen. Hij is getrouwd, zei Piak, en het bevalt hem best in de bergen. Prachtig, zei de man. De een op een berg, de ander op de vlakte. Ieder heeft zijn plaats. Behalve de reizigers die nergens rust vinden en jongelui die avontuurlijk zijn aangelegd. Ik reis ook graag, al ga ik nooit meer ver van huis. Maar ja, ik heb hier mijn plichten. Ik moet mijn land goed besturen en zorgen voor hen die van mij afhankelijk zijn. Bent u Ardok? Riep Piak. Die ben ik inderdaad. Wat dacht je, dat ik een langslaper was die anderen het werk liet opknappen? Ik ben altijd het eerst op van allemaal. Nou, vertel maar wat je op het hart hebt. De jonge lieden kwamen met hun verzoek. Je hebt geluk, zei Ardok. Ik rij juist vandaag naar Dangria. Ze zijn al bezig de wagen vol te laden. Alleen, de wagen is zo vol met waar die op de markt verkocht moet worden, dat er geen muis meer bij kan. Maar stel je gerust, ik heb ook nog paarden die nodig eens afgereden moeten worden. Ik ga zelf ook te paard. Mijn knecht Dirik bestuurt de wagen. Jullie kunnen mee als begeleiders, elk op mijn paard. Ik neem tegenwoordig bijna altijd meer mensen mee. Dat is veiliger op de weg, zie je. En dan kunnen jullie straks op de markt even helpen met het uitladen van de wagen. Wat vinden jullie ervan? Goed, kunnen jullie paard rijden? Nee, zei Piak, niet op zijn gemak. Ik heb wel eens op een paard gezeten, zei Tiuri. Op een van die bergponies zeker, waarbij je benen over de grond slepen. Maar het zal wel gaan. Ik zal jullie een paar makkebeestjes geven. Nou, voel je ervoor? De jonge lieden antwoordden bevestigend, al keek Piak nog bezorgd bij de gedachte dat hij op een paard zou moeten rijden. Ardok vroeg of ze al hadden ontbeten. Hoewel dat het geval was, sloegen ze de uitnodiging om nog wat te eten niet af. Korte tijd later maakten ze zich klaar voor de tocht. De knecht reed een grote huifkar, getrokken door twee paarden, voorzichtig over de brug. Twee andere knechts leidden de paarden ervoor. Wel, klim erop, zei Ardok, terwijl hij Piak een beetje spottend aankeek. Deze fluisterde Tiuri toe. Ik zal het moeten proberen, tenslotte wil ik toch schildknaap worden. Hij beklom zijn ros met moeite, maar zonder aarzeling. Daarna reed hij, met een benauwd gezicht, een paar rondjes over het erf. Ardok gaf hem luide aanwijzingen en lette niet op Tiuri, die intussen een der andere paarden besteeg. Tiuri zat er al op toen Ardok naar hem keek. Nee, riep de landeigenaar tot een der knechts. Ze wil van niet. Zij is te onrustig voor een onervaren rijder. Ik heb je toch gezegd dat je hem de bruine vos moest geven? Maar hij zit er al op, zei de knecht. Kom er maar af, begon Ardok. Toen zweeg hij en sloeg de jury gade, terwijl deze naar Piak galoppeerde. Zei hij, laat hem maar zitten. Ze gingen op weg. Piak hield zich vast aan het zadel en keek met een wantrouwend gezicht naar de oren van zijn paard. Na een poosje zei hij echter, het valt me mee, maar ik kan niet zeggen dat ik gemakkelijk zit. Ik loop liever. Het went wel, zei Tiuri lachend. Ardok, die vooruit reed, hield zijn paard in en wachtte tot ze naast hem waren. Waar kom jij vandaan, Martijn? Vroeg Tiuri. Van een dorpje aan de andere kant van de bergen, antwoordde de jongeling. Zo, je rijdt als een echte ruiter. Je hebt het meer gedaan. Ja, zei Tiuri, wel eens een keertje. Wel eens een keertje. En wat op wat voor een paard dan? Zevulwen is een prachtdier, maar mak is ze niet. Ik heb Ardanmen gereden, antwoordde Tiuri in gedachten. Ardanmen of Nachtwind, met wie Zevulwen niet vergeleken kan worden. Maar hij zei, oh, op verschillende paarden, grote en kleine. Oh, zei Ardok, en hij zweeg verder. Hoe ver is het naar Dangria? Vroeg Piak. Vanmiddag wil ik er zijn, antwoordde Ardok. Straks, als je aan het rijden gewend bent, zullen we vlugger gaan. Ik zie de stad nog niet liggen, zei Piak, terwijl hij naar het westen tuurde. Boven wel, maar hier is alles zo plat. Wat je plat noemt, zei Ardok lachend. Ik zie nog wel wat heuvels, hoor. En in de bergen wordt je uitzicht altijd belemmerd door een rots, een piek of een heuvel. En vind je de weg niet mooi? Dat wel, zei Piak. Hij keek achterom en wierp een blik op het machtige gebergte. Wil je liever terug? Vroeg Tiuri. Nee, oh nee, helemaal niet. Wat is het doel van jullie reis? Vroeg Ardok. We willen het rijk van Unauwe eens bekijken, zei Tiuri. Nou, dan kun je ver en lang reizen, als je tenminste alles wil zien. En eigenlijk moet je dan ten westen van de regenboogrivier zijn. Dat is het hart van Unauwe's rijk. De koning regeert toch hier ook? Vroeg Tiuri. Zeker, maar het is ten oosten van de regenboogrivier niet zoals het geweest is. Sinds de tweedracht tussen Unauwe en Evilan komen hier minder ridders van de koning. Die zijn natuurlijk in het zuiden nodig voor de verdediging van de grenzen. Wel, nou ja, daar weten jullie niets van. Vertelt u er dan ons van, zei Tiuri. Ach nee, jullie moeten zelf alles maar ontdekken en je mening vormen. In elk geval is deze weg minder veilig dan die vroeger was. Ja, er zijn wel eens rovers op pad. De jonge lieden keken naar de pijlenkokers op Ardoks rug en begrepen nu waarom hij die bij zich had. Wel, het is niet zo gek dat jullie eens zien hoe het hier is, zei de landeigenaar na een poosje. Er moesten meer mensen van over de berg komen. We spreken dezelfde taal, al hoor je die nu pas zoals die gesproken behoort te worden. Hoezo? Vroeg Tiuri. Nou, je hoort toch het verschil tussen jouw spraak en de mijne, al kunnen we elkaar gemakkelijk verstaan. Onze taal klinkt mooier, zo moet ze zijn. Wie zegt dat? Zei Piak wat verontwaardigd. Ik zeg het, en het is de waarheid. Weet je dan niet dat jullie in het Rijk van Dagenhout je taal van ons gekregen hebt? Eeuwen en eeuwen geleden trokken ridders van onze koning over de bergen naar jullie land, en ze stichtten er dorpen en bouwden kastelen. Ze leerden de mensen daar alles wat ze wisten, en ze gaven hun ook hun taal, de taal van het Rijk van Unauwen. Ja, er wordt zelfs gezegd dat zij de stad van Dagenhout hebben gesticht, en dat jullie koningen en ridders van hen afstammen. Dit verhaal heb ik nog nooit gehoord, zei Tiuri. Dan werd het tijd dat je het hoorde. En het is waar, of je het wil geloven of niet. Hè, vertelt u ons nog meer van het Rijk van Unauwen? Vroeg Piak. Ardok dacht even na en schudde zijn hoofd. Nee, zei hij langzaam, dat doe ik niet. Je moet zelf maar zien en ontdekken. Kijk, de zon klimt hoger en we komen onder de schaduw van de bergen uit. Laten we vlugger rijden. Ze zetten hun paarden aan, behalve Piak, die zich nog niet erg zeker voelde. Maar diens paard volgde toch het voorbeeld van de anderen en zette het op een lopen, terwijl zijn ruiter zich vasthield aan de manen. Piak bleef echter in het zadel en na een tijdje begon hij zelfs trots rond te kijken. Ik word nog eens een ruiter, zei hij. Van Piaks uitkijktoren in de bergen had Dangria eruit gezien als een tere sprookjesstad. Van dichtbij zag ze er echter heel anders uit. Machtig en indrukwekkend waren haar gekanteelde muren, met de vooruitstekende bastions van enorme steenblokken opgestapeld. Hier en daar staken boven de muren torens uit, sommige dik en zwaar, andere rank en puntig, met koperen windvanen op de daken. Dit is de stad van het oosten, zei Ardok. Piak was diep teleurgesteld over wat hij zag. Is dat nou Dangria? Vroeg hij. Ik dacht dat het anders was. Valt het je tegen? Vroeg Tiuri. Ja, al die hoge dikke muren. Ik zou me opgesloten voelen als ik daar moest wonen. Vind jij het mooi? Nu mooi, zei Theorie, dat zou ik niet zeggen. Maar het ziet eruit als een echte stad. Is de stad vandaag en oud ook zo, met muren eromheen? Dat heb ik je toch verteld? Ze is anders, groter ook, maar het lijkt er toch veel op. Ken je de stad van Dagenhout? Vroeg Ardok aan Theorie. Ik ben er wel eens geweest, antwoordde deze. Lijkt de stad van Unauwe op deze? Vroeg Piak aan Ardok. De stad van koning Unauwe lijkt op geen andere, antwoordde Ardok. Hoeveel steden zijn er hier? Behalve de stad van Unauwe zijn er 3 in dit land. De stad van het oosten, die Dangria genoemd wordt, de stad van het westen, of de haven bij de zee, en de stad van het zuiden, tussen de grote rivieren. De laatste is de residentie van de kroonprins. Ze naderden de grote poort in de oostelijke stadsmuur. 2 duiven vlogen over hun hoofd, over de muur heen en streken neer op 1 der torens in de stad. Die hoeven zich niet opgesloten te voelen, zei Piak. Er zijn veel duiven in Dangria, zei Ardok. Soms ook komen er postduiven van verre streken. De burgemeester ontvangt veel bericht op die manier. Hij fronste zijn wenkbrauwen en leek op het punt er wat bij te voegen, maar hij zweeg. Bent u vaak in Dangria geweest? Vroeg Theorie. Ik kom er elke maand, antwoordde de landeigenaar. In sommige tijden wel meer. Ze hadden intussen de poort bereikt. Die was open, maar in de poortgang was een slagboom aangebracht, waar enkele gewapende wachters bij stonden. Toen ze Ardok en zijn gezelschap zagen, verwijderden ze de boom echter meteen en de hoofdman groette hen vriendelijk. Goedemiddag, Ardok, zei hij. Wie zijn je metgezellen? Mijn knecht Dierik ken je wel, antwoordde Ardok. En dit zijn 2 jonge lieden uit de bergen. Jonge lieden, herhaalde de poortwachter. Hoe heten jullie? Vroeg hij hun. Piak, Piakzoon en Martijn, Martijnzoon. Van over de bergen, zei de poortwachter. Wat komen jullie hier doen? Ze willen ons land bekijken, zei Ardok. Prachtig, zei de hoofdman der poortwachters. Er komen niet veel vreemdelingen hier. Tenminste niet uit het oosten. Jullie moeten naar de burgemeester gaan. Die zal jullie zeker hartelijk welkom heten en jullie alles laten zien. Ik denk dat de burgemeester wel wat anders te doen heeft dan reizigers rondleiden, zei Ardok. Oh, hij heeft voor ieder tijd, sprak de hoofdman. Hoe lang blijven jullie, jongelui? Dat weten we nog niet, antwoordde Theorie. Niet te kort, raadde de hoofdman. Het is hier goed toeven. Hij wendde zich tot Ardok. Waar verblijf je vannacht? Vroeg hij. In de Witte Zwaan, antwoordde Ardok, als altijd. Deze jonge lieden ook? Dan moet je hun vragen, beste man. Wij weten het nog niet, zei Theorie. We kennen hier de weg niet. Ga dan maar met de heer Ardok mee. Hij weet waar het goed eten en drinken is. Maar ik zal jullie niet langer ophouden. Gegroet! Ze reden de poortgang door en de stad in. Pia keek zijn ogen uit naar de rijen huizen, de brede en smalle straten, de muren en torens. Hij vergat zelfs zich angstvallig vast te houden. Wel, zei hij, een stad is toch wel iets bijzonders. Ze bereikten het marktplein en hielden even stil aan de rand ervan. Lieve help, riep Piak, dit is leuk. Het plein was vol kleurige tenten en kramen met kooplui en kopers. Over dit kleurige, rumoerige schouwspel straalde de zon. Witte vluchten duiven zweefden door de lucht, daalden neer en vlogen weer op. Dit is mooi, zei Piak. Lang kon hij niet kijken, want er was veel te doen. Ardok's wagen moest afgeladen worden en de paarden uitgespannen. De wagen zelf werd in een soort tent veranderd, waarin de koopwaar op aanlokkelijke wijze werd uitgestald. De paarden werden onder het dak gebracht, in een stal dichtbij het plein. De jonge lieden hielpen met wat er te doen was en toen zei Ardok, ziezo, dat is voor elkaar. Nu zijn jullie waar je wezen wilde en vrij om te gaan en te staan waar je wenst. De jonge lieden bedankten hem hartelijk voor het meerijden. Geen dank, zei Ardok. Het was mij geen moeite. Ik heb van alles te doen, dus laten we elkaar nu goedendag zeggen. Je kunt me vanavond vinden in de Witte Zwaan. Ik wil daar wel een slaapplaats voor jullie bespreken. Dank u, zei Theorie. We weten nog niet wat we zullen doen. Oh, het is wel te betalen hoor, lachte Ardok. Bespreekt u nog maar niet, zei Theorie. Misschien komen we, misschien ook niet. Ze bedankte Ardok nogmaals en namen afscheid. Daarna liepen ze samen het marktplein over. In het midden was een fontein. Daar gingen ze zitten om te eten. Wat doen we? Vroeg Piak. We kunnen hier even rusten, zei Theorie, en dan gaan we verder. Dus we blijven hier niet vannacht? Nee, we hebben nog een stuk van de dag voor ons, zei Theorie. En hoe vlugger we reizen, hoe beter het is. Dat is waar, zei Piak. Even later voegde hij erbij. Kunnen we niet wat rondlopen? Dan zien we nog wat. Best, zei Theorie, terwijl hij opstond. Ik heb trouwens geen zin in zitten, fluisterde Piak hem toe. Ik voel dat ik de heel morgen al gezeten heb. En hoe? Paardrijden, die Ardok lijkt me een aardige man, vind je niet? Ja, zei Theorie, en verstandig ook. Nou, stemde Piak toe. Hij zag meteen dat je goed kon rijden. Zou ik het ook eens leren? Natuurlijk, antwoordde Theorie. Als je het maar meer doet. Ze slenterden over het plein en keken naar wat te koop werd aangeboden. Pas maar op, zei een plotseling een stem achter hen. Ze keken om en zagen een slordig uitziende oude man staan. Jullie zijn vreemdelingen, zie ik, vervolgde deze. Pas maar op, er zijn zakkenrollers hier. Houd je hand op je beurs. Dangria is niet wat het vroeger was. Hij spuwde bedroevig op de grond en verdween tussen de menigte. Wat zeg je daarvan? Zei Piak, wat verbaasd. Aan een kant van het plein bevond zich een heel groot gebouw van geel-bruine steen. De naar het plein toegekeerde kant bestond uit een gekanteelde muur waarachter een hoge toren oprees. De muur was vlak, zonder versierselen, met slechts enkele kleine ramen en een grote poort met een met metaal beslagen houten deur waar een brede trap van wit marmer heen leidde. Is dat een kasteel? Vroeg Piak, toen hij het statige gebouw met open mond had bekeken. Dat is het stadhuis en de woning van de burgemeester, zei iemand achter hen. Het was dezelfde oude man die hen kort geleden voor zakkenrollers had gewaarschuwd. De burgemeester, ging hij voort, heeft die trap vorig jaar laten maken. Heel duur en mooi. Ik zou die niet graag betreden, oh nee. Hij bekeek het gebouw met afkeurende blik, snoof en spuwde minachtend op de grond. Oh nee, herhaalde hij. Toen draaide hij zich om en liep weg. Wat zeg je daarvan, zei Piak voor de tweede maal. Theorie gaf geen antwoord, maar keek de oude man na, totdat deze achter een kraam verdween. De trap schijnt hem niet te bevallen, zei hij toen lachend, maar inwendig wist hij plotseling dat hij niet lang meer in Dangria wilde blijven. Kom, zei hij, zullen we gaan? Er zal in het westen ook wel een poort zijn. Ze liepen verder het plein over en kwamen daarbij langs de kraam van Ardok. De landeigenaar zelf was er niet, maar Dierik de knecht was aan het verkopen en scheen goede zaken te doen. Toen hij hen zag, groette hij hen vrolijk en ze bleven even staan om een praatje te maken. Juist toen ze hem goede dag wilden zeggen, kwam er een gehelmde man op hen af. Ze herkenden in hem een van de poortwachters. Ha, zei deze, ik was op zoek naar jullie jongelui. Ik dacht wel dat ik jullie hier zou vinden. De burgemeester wil jullie graag even spreken. De burgemeester, zei Theorie verwonderd. Ja, hij hoorde dat er vreemdelingen in de stad waren en dan nog wel jonge lieden als jullie. Nu wil hij dat jullie voor korte tijd zijn gasten zijn. Wel, wel, zei Dierik, wat een eer. Onze burgemeester is gastvrij, net als hij stad, sprak de poortwachter. En bovendien houdt hij van jonge mensen, dat weet iedereen. Komen jullie mee? Vroeg hij de jongelieden. Dat willen we wel doen, zei Theorie, maar ik moet u zeggen dat onze tijd beperkt is. Dat is de tijd van de burgemeester ook, zei de poortwachter, wat gekrenkt naar het scheen. Meer dan die van jullie, denk ik. Neemt u ons niet kwalijk, zei Theorie. Wij stellen dit vriendelijk gebaar erg op prijs. Hij zei tot zichzelf dat hij liever niet zou gaan. Het zou maar oponthoud betekenen. Maar een wens van de bestuurder van de stad kon natuurlijk niet zonder meer genegeerd worden. Dus volgde hij en Piak de poortwachter naar het grote mooie gebouw dat ze kort geleden hadden bekeken. Ze gingen de marmeren trap op en de hoge deur door.